Розділ третій. Червона торпеда. Неподалік Горпищенкової кошари, на сув'язі звивистих степових доріг, стоїть шабанський колодязь. Здалеку червоніє на ньому цебро дивної конічної форми. Яскраво червона цятка, жарина якась серед безбарвності, серед величавої одноманітності степових просторів. Після кожної війни цей колодязь чистять. Збираються чабани, обв'язуються вірьовками, стаючи схожими на затягнутих в лямки парашутистів, і по черзі спускаються у вогку колодязну глибінь, щоб вибирати звідти різну нечисть, мул, залізяче. Цілу купу, чорну, смердючу, навикидають на лють осторонь від колодязя. Після першої війни витягували з колодязя одне залізяче, після другої – інше, а після третьої – «Та хай вона щезне», – думає Горпищенко чабан, працюючи біля колодязя. «Хай краще ніхто її не побачить, бо після неї, мабуть, і чистити було б нічого, всі колодязі в світі повигоряли б». З самого рання трудяться вони удвох з Корнієм, замінюють трос, що його вдалося нарешті видобути в директора. Примуцьовують до нього оте своє незвичайне червоне як жар цебро, зроблене з оболонки морської торпеди. Далеко видніє воно в степ, квіткою жевріє, мимоволі зупиняючи на собі око подорожнього. І коли на центральній розказують якомусь новому чоловікові, як знайти степу кошару знатного чабана Горпищенка, то кажуть: «Отам, де колодязь з червоною торпедою». Ціле літо лється з цієї торпеди вода у ринву, і чабани п'ють із цієї торпеди ще й проїжджий який-небудь, чи то буде механік з автолітучки, чи агроном, чи зоотехнік, що роз'їжджає по степу своєю бідаркою. Буває, спеціально заверне сюди, зробить гак, щоб напитись. Бо вода тут справді смачна, солодка, не відгонить, як в інших степових колодязях, тухлими яйцями, у спеку її просто не відіп'єшся. Протягом дня смаглі вуста, чоловічі й жіночі, припадають до цієї торпеди. Важке цебро на сталевому тросі раз у раз опускається в тіняву, прохолодну глибину колодязя, черпає й черпає з нього свіжу джерельну воду. І чим більше її вичерпують, тим вона, здається, ще чистішою і холоднішою стає, аж зуби від неї ломить. А чабан Горпищенко тільки радіє в душі, дивлячись, як люди смакують його водою, бо її ніскільки не меншує від того, що її все літо беруть і беруть. Після останньої війни він таки попогрів тут шуба, чистячи колодязь, дошукуючись замуленого джерельця, аж поки дошукався, дав йому волю. Тільки від воєнного бруду вичистив, як пішли чорні бурі, довелось ще чистити і після них, бо вони йдуть такі тут, що тисячі тонн пилюки в повітрі висить, ставки замулює, посадки замітає до самих вершечків, а з хат, буває, дахи зриває, летять, як аероплани. Намете, нагорне і в колодязь, не один день потім мине, доки цебро за цебром витягаєш, вибереш весь той намол, і знову піде вода, як сльоза. Ніхто достеменно не знає, хто цей колодязь копав. У спадок від батьків, від дідів дістався він теперішнім чабанам. Тільки з переказів глухий гомін доходить, що копали цей колодязь колись чумаки, чиї дороги пролягали в цих сивих степах.